ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. ABW zatrzymała kolejnego podejrzanego o udział w grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT. Niemieccy strażacy wciąż gaszą wielki pożar lasu i dawnego poligonu niedaleko Poczdamu. W Stalowej Woli stalowy ciągnik wjechał do supermarketu, zniszczył towar i odjechał. Skarb Państwa miał stracić prawie 100 milionów złotych. ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o udział w grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT w obrocie paliwem. Paweł K. był nieformalnym nadzorcą w firmie, która pełniła funkcję tzw. słupa, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Paweł K. został zatrzymany, usłyszał zarzuty związane z udziałem w grupie przestępczej, praniem pieniędzy oraz uszczuplaniem podatku VAT i poświadczeniem nieprawdy w dokumentacji. Paweł K. przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, które potwierdzają wcześniejsze ustalenia ABW w sprawie tej grupy przestępczej. A to już 17. osoba podejrzana w tej sprawie. Możliwe są kolejne zatrzymania. Drugi dzień trwa gaszenie wielkiego pożaru lasu i dawnego poligonu niedaleko Poczdamu. Strażacy zapewniają, że ogień jest już pod kontrolą, ale wciąż zamknięte są pobliskie autostrady A9 i A10. W MSW Brandenburgii pracuje sztab kryzysowy. Wczoraj odwołano ewakuację 3000 mieszkańców zagrożonych terenów w okolicach Fichtenwalde. Christian Stein z władz powiatu Poczdam-Mittelmark zapewnił, że w tej chwili ludzie są bezpieczni. Chwilowo nie musimy nikogo ewakuować, ale musimy być przygotowani. Ogień jest nieobliczalny. Nie mogę zapewnić, że nikt nie będzie ewakuowany. Wszystko wskazuje na to, że w tej chwili ogień nie zagraża Fichtenwalde, ale z ogniem nic nie wiadomo, więc proszę o jeszcze jedną noc cierpliwości. Zaapelował do mieszkańców Christian Stein. W akcji gaśniczej brało udział ponad 200 jednostek straży pożarnej. Część z nich nadal jest na miejscu i uczestniczy w dogaszaniu ognia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Pożar jest bardzo niebezpieczny, ponieważ wybuchł na terenie dawnego poligonu. Tamtejsi mieszkańcy często słyszą wybuchy. Belgia będzie sprawdzać dane pasażerów międzynarodowych autobusów i pociągów. Teraz informacje takie przekazują Ministerstwu Spraw Wewnętrznych tylko linie lotnicze. Rozszerzenie kontroli ma zwiększyć skuteczność działań przeciwko terrorystom i zorganizowanej przestępczości. Po zamachu terrorystycznym w Brukseli w marcu 2016 roku służby bezpieczeństwa otrzymały dostęp do numerów paszportów i kart kredytowych pasażerów podróżujących samolotami. Teraz rusza pilotażowy projekt wymiany informacji o danych, także pasażerów międzynarodowych pociągów i autobusów. Na współpracę już zgodziły się dwie firmy. Eurostar, która realizuje połączenia kolejowe między Belgią a Francją i Wielką Brytanią, oraz Flixbus, która oferuje połączenia autobusowe. Szef belgijskiego MSW Jan Janbon powiedział, że dane pasażerów będą porównywane z czarną listą przestępców i terrorystów, którą stworzyły władze w Brukseli. Minister przyznał, że wymiana informacji jest łatwiejsza z liniami lotniczymi niż firmami oferującymi usługi autobusowe czy kolejowe, bo bilet na autobus lub pociąg można kupić nawet krótko przed odjazdem. Ale zapewnił, że rozszerzone kontrole nie powinny powodować utrudnień dla podróżujących. Będą one wprowadzane stopniowo w porozumieniu z przewoźnikami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 24-latek wjechał ciągnikiem do supermarketu, zniszczył towar i odjechał. Wydarzyło się to w Stalowej Woli. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. O zajściu mówi Marta Tabasz-Rygiel z Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Młody mężczyzna ciągnikiem rolniczym staranował drzwi wejściowe supermarketu, następnie uszkodził bankomat. Potem siekierą rozbijał witryny jednego z mieszczących się tam sklepów. Krótko po tym mężczyzna odjechał traktorem. Na ulicy Popiełuszki zjechał w drogę prowadzącą do Stalowowolskiej Komendy i tam staranował bramę wjazdową. 24-latka przewieziono do szpitala. Wiadomo, że był trzeźwy. Przed zatrzymaniem próbował sforsować bramę do siedziby policji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Gorzowie Wielkopolskim termometry wskazują 28 stopni, w Koszalinie, Poznaniu i Warszawie 27. Fala upałów, która od zachodu napływa nad Polskę, dotarła już do województwa łódzkiego. Tam też i w Wielkopolsce wysokim temperaturom towarzyszyć będą burze i gradobicia. Zagrzmi też na południu. Trójka. Program Trzeci.

o tobie słyszałam, jak Magda Umer, dobrze cię znająca, długo pracowaliście razem, mówiła, że ty jesteś pogodny pesymista. I wiesz, że ja mam coś podobnego. Zgodziłbym się z tym. Wszyscy myślą, że jestem optymistką, a ja nie bardzo. No ale śmiech to się rodzi z jakiegoś chyba, jakiejś radości wewnętrznej. Znaczy ja tak słyszałem. Nie, to śmiech przez łzy. Wiesz, bo ja tu znowu zacytuję swojego ukochanego Woody'ego Allena, który mówi na przykład tak, że świat stoi na rozdrożu. Jedna droga prowadzi do katastrofy, druga do samounicestwienia. I teraz módl mi się o mądry, rozsądny wybór. Ja... Jest to jak gdyby optymistyczne. Ja wierzę, że... Wszystko będzie dobrze. Tak. Bo ja się cieszę byle czym, wiesz, nie, bo ja jestem pesymistką, ale cieszę się byle czym. Dam ci przykład. Nie. Proszę was. No na przykład. Najpierw się czymś zmartwię, a potem się byle czym ucieszę. Na przykład spotykam znajomą i tak schudła, tak ładnie wygląda. Zmartwiłam się. Ale w ogóle nie wyglądała na to, że schudła i się ucieszyłam. No. No. I zaraz mi lżej było. No. Ja wiesz, że ja te obszary badałem. Ten obszar smutku, wesołości. Badałem to, wyszło mi, że na tych szerokościach geograficznych nie ma dużej różnicy między jednym a drugim. Wyszło mi, że smutek to jest radość inaczej. To jest prawda. Smutek to jest stan gotowości organizmu na przyjęcie dowolnej radości. Radości. Czyli, że człowiek smutny jest właściwie wstępnie wesoły. Właściwie tak, No. Wtedy to... Czyli można powiedzieć, że my to taka wesoła gromadka, jak wesoła... mówiłaś. Tak, mimo wesoła wszystko. Gromadka, mimo wszystko, tak jest. Mimo wszystko. Zresztą niewiele odbiegamy tu, myślę, od takiego optymizmu naszego polskiego, takiego narodowego optymizmu. To nie jest, ja nie wiem, jak sobie nasi bracia unijni poradzą z tym naszym optymizmem, bo to jest trudny optymizm. To my tak nie mamy, że mówimy na przykład, o, jakoś to będzie. Nie. My wiemy, że nie będzie. To jest jedyny, myślę, tu jest, występuje w naszym kraju coś, co na całym świecie tego nie ma. Mianowicie pozytywne myślenie negatywne. Tak. Bo teraz jest właściwie tak, że każdy musi myśleć pozytywnie i to jest taki pomysł A, powiedzmy, scenariusz A. A ja uważam, ja bym się trzymała scenariusza B. Myśleć po prostu. I starczy. I zobaczymy to. No, i to jest dobre, i to się sprawdza. Gdyby można mały flirt, jak zbędną kwotę, krótkich szczęścia parę chwil, jak kilka złotych, tak odłożyć sobie dziś, by się uskładała z nich wielka miłość nie na dziś, lecz na potem. Gdyby od młodości już na miłość składać, tak jak na mieszkanie lub małego Fiata, jak to ziarnko, ziarnko tak, flirt do flirtu parę lat, żeby wzrastał z dnia na dzień nasz wkład. Z małych flirtów będzie potem miłość na wiele lat. Z małych flirtów będzie potem miłość. Uczuć nie opłaca się, bezmyślnie trwoni, ale w życiu jakiś flirt nas ciągle goni. Można przeżyć go lub nie, lecz opłaca bardziej się schować go, odłożyć gdzieś na dnie. Z małych flirtów będzie potem miłość na wiele lat. Z małych flirtów będzie potem miłość. A gdy uzbieramy już tę wielką miłość, tę... się tylko śniło. Podejmiemy ją lub nie, bo okazać może się, że za późno na nią trochę jest. Z małych flirtów będzie potem miłość na wiele lat. Z małych flirtów będzie potem miłość. Sorry Boys i wyśpiewane słowa Marii Czubaszek podczas jednego z festiwali Cały Kazio w Polanicy Zdroju, inspirowanych jej twórczością. W tym roku piąta edycja od 5 do 7 października. Proszę przygotowywać miejsce w kalendarzu. I skoro już te kalendarze są w dłoniach, to jest bardzo dobry moment na zapisanie w nich również, że od 15 do 18 sierpnia trwać będą wieczory humoru i satyry w Lidzbarku Warmińskim, a już 2 sierpnia startuje 24. Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka. To są festiwale, gdzie poza koncertami znanych i lubianych artystów kabaretowych organizowane są przeglądy młodszych, często dopiero zaczynających swoją karierę podmiotów, ocenianych przez jury. To teraz jako reprezentacja tych pierwszych i tych, których spotkają Państwo w Ełku, Kabaret Zachodni i Krzysztof Dałkrzewicz, ale najpierw wspomnienie, bo dużo dzisiaj tych wspomnień, właśnie z jednego z przeglądów, gdzie czołówka piekła jeszcze zaczynała i przygotowała taką piosenkę, a teraz wytłumaczy, co to za piosenka. Otóż w tej historii pewien pan kupuje swojej kobiecie kamień, bo nie stać go na kwiaty. I ponadto zauważa, że kwiaty szybko schną. Śpiewa o tym około 3 minuty. Jednak w pewnym momencie następuje przełom, ponieważ okazuje się, że ten kamień jest ze złota. Dlatego on, jak każdy normalny gość, zabiera kobiecie ten kamień, sprzedaje go, kupuje jej kwiaty, a sam jest bardzo bogaty. Koniec. Motywacja dla nas, żeby napisać tę przeróbkę, stworzyć mniej mądrą historię. Udało się. Mam ja taki zawód, sprzątam basen fok. Szoruję im płetwy przez okrągły rok i opiekuję się i pielęgnuję je. Lecz pieniążków nie mam z tego, nie. Ja wiem, że ty byś chciała halibuty jeść. Wczoraj do południa zeżarłaś ich 6. Cena halibuta to jedna pensja ma. Ci dać to foka. Ja dałem ci wannę pełną fok, no bo sprzątam basen w zoo. Jedyne co ci mogłem dać to wanna z tuzinem fok. Ja dałem ci wannę pełną fok, no bo foki szybko schną. Jedyne co ci mogłem dać to wanna z tuzinem fok. Kupiłbym ci karpia albo śledzie 3, ale za 200 gram kasują 5 dych i pokochałabyś i zajadałabyś. Lecz to nie dla pięknych jadłospis. A w tym rybnym dziale wszystko drogie tak. Kupiłbym makreli kilo albo 2 i doprawiłabyś i uwędziłabyś. Ze mną tylko uści możesz gryźć. Ja dałem ci wannę pełną fok, no bo sprzątam basen w zoo. Jedyne co ci mogłem dać to wanna z tuzinem fok. Ja dałem ci wannę pełną fok, no bo foki szybko schną. Jedyne co ci mogłem dać to wanna z tuzinem fok. Ale ta historia ma też happy end. a bo te foki z wanny okazało się, one ze złota są, jedna ma srebrny ząb. Do bombardu one szybko ją, zabrałem ci wannę pełną wody, teraz mam milionów sto. A tobie dam co chciałaś mieć, zwinie ty słoiku śledź, zabrałem ci wannę pełną wod. Ali budów mam jasno, a tobie dam co chciałaś mieć, masz śledzia i ze z nim sieć. Rabadabadabadabada, oj, oj. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Jesteśmy w Warszawie. Przed parlamentem zebrała się nieliczna grupa uczestników protestu. Za chwilę dowiemy się, kim są i o co walczą. Co tu się dzieje? Co to za protest? Jest to pierwszy ogólnopolski strajk kabareciarzy i pracowników kabaretu. O co walczycie? O pracę i godne życie kabareciarza. No ale co ma rząd do tego? Żądamy interwencyjnego skupu biletów na występy. Dla kogo miałyby być te bilety? Szkół, szpitali, bezrobotnych. Ale panowie, może po prostu nie ma zapotrzebowania. Ale należy zapytać dlaczego. Odpowiadam pani. Przyjeżdżają do Polski artyści z zagranicy. W telewizji ciągle zagraniczne komedie. To wszystko powinno być zakazane. Dobrze mówi. Polskie rodziny powinny śmiać się z polskich żartów. Ale jeśli żarty są słabe? Proszę pani, słabe to jest jak teściowa przyjeżdża na weekend. A właśnie o to mi chodzi. Nie rozumiem. Po co przyjechaliście do Warszawy? Szykujecie jakiś happening obśmiewający władzę? Raczej klasycznie! Będziemy podpalali opony i będziemy rzucali kamieniami! Ilu was docelowo będzie? Około 15, bo aktualnie reszta dzisiaj występuje. No, to nie za wielu. Protest ma charakter rotacyjny do czasu zbudowania miasteczka namiotowego ze sceną. Taka nie za duża scenka, żeby tutaj taka 4x3, nagłośnienie, monitorki odsłuchowe, światło kontrowe. Tu będą odbywały się kabaretony protestacyjne. Tak, protestacyjni konferansjerzy będą zapowiadać protestacyjne skecze. Gdzie tkwi problem polskiego kabaretu? Po pierwsze, wiele dobrych żartów jest wywożonych za granicę. Tam prawdopodobnie są tłumaczone i śmieszą Niemców, Austriaków. Z kolei ze wschodu cały czas sprowadzamy słabej jakości tanie żarty. Na przykład ten o złodzieju flamastrów, że to Kosi Mazaki. Czy to jest polski żart? Czy to śmieszy polskie rodziny? Albo słynny włoski sędzia liniowy, że to biega po linii. No tego to nie znałam akurat. Panowie, przepraszam, czy macie oparcie w politykach? Wielu śmiesznych polityków ledwo przekracza próg wyborczy, przez co znikają żarty polityczne. Ci, którzy są w Sejmie, śmieszą za darmo. To jest zwykły dumping. Czy w takim kraju chcemy żyć? Właśnie, czy polskie rodziny mają wiecznie słuchać tych samych żartów? To może słowo wieńczące cały ten protest. Oczywiście! Strajk strajkiem, a my serdecznie Państwa zapraszamy na Przystanek Zachodni, czyli nasz mały kącik w ramach Akademii Rozrywki w programie trzecim Polskiego Radia. Spod Sejmu dla Polskiego Radia Karolina Sarna. A kiedy nic już nie miałem w mieście do roboty, bo na większość poetów skończył się tu popyt, wsiadłem w auto i rzekłem, pora mi uciekać do tej Polski, gdzie jeszcze kocha się człowieka, tam gdzie rowy przydrożne ubarwione mleczem zapraszają wędrowca, wstąpcie do miasteczek Easy Ride. Przeszło mi przez głowę Easy Ride. Kupiec jednym słowem, lecz ciągnęły mnie panny ciepłe jak poranek, kiedy mleko skwaszone wnoszą mi na garek. Easy Rider, Easy Rider. W miasteczku pierwszym zamknięty był jedyny hotel, bo personel miał wolne właśnie w tę sobotę. W prywatnym mieszkaniu drzwi otworzył blondyn i zapytał mnie z miejsca, jakie masz poglądy, sprawiedliwość i prawda. To jest dla mnie wszystko, wtedy padła odpowiedź, zjeżdżaj aktywisto Easy Rider. Przeszło mi przez głowę Easy Rider.

mordę dać. No tak. I dopieroż to okrutne są katusze, gdy dokoła taka pustka, że wsia mać. Tu on czuje, dać po mordzie komuś muszę, a tu nie ma, a tu nie ma komu dać. To nie musi wcale być antagonista, taki facet na uboczu może stać. Bezinteresowna chęć to jest i czysta, może nawet i przeprosić on i dać. W mordę dać, w mordę dać, przeprosiwszy w mordę dać. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski o tym, że każdy kiedyś po prostu musi. Na zakończenie wyjaśnienie, dlaczego księżyc dzisiaj będzie przy zaćmieniu zabarwiony na rdzawo. Po prostu za dużo marmolady, proszę państwa, wytłumaczy w piosence Grzegorz Małecki, ale najpierw... Skarby trójkowej rozrywki. Dzisiaj jedno z opowiadań Jeremiego Przybory. Znowu o tym, że człowiek czasami po prostu musi. Dziękuję za państwa listy. Oczywiście oduśmiechujemy się, tak? To jest eksperymentalna wersja tego słowa. A adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl przyda się znowu teraz właśnie, ponieważ mamy do oddania tom trzeci dzieł niemal wszystkich Jeremiego Przybory. Tam znaleźć można między innymi memuarów części wszystkie. Proszę napisać w tej sprawie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. W wiadomości zwrotnej zapytamy o adres do wysyłki. Teraz my już dziękujemy, a Marian Kociniak przedstawia. Czymże były nasze największe, nawet upały, wcześniej czy później kończące się orzeźwiającym deszczem w porównaniu z piekłem Sahary? Ono właśnie stanowić będzie tło mej opowieści, której akcja potoczy się w El Khabel. W tej... Na wpół już zasypanej piaskami pustyni, oazie, u stóp kilku suchotniczych palm, biło jeszcze słabiutkim tętnem zamierające jej serce źródło tej samej nazwy. Do tego źródła właśnie, słaniając się ze śmiertelnego znużenia, dźwigał porucznik Dibaryi z 5. szwadronu szpachistów 2. pułku Legii Cudzoziemskiej swego znienawidzonego zwierzchnika majora de Montespan. Obaj byli niedobitkami oddziału rozbitego przez Tuaregów przed 2 dniami. Major był wszelako bardziej poturbowany przez wyznawców proroka i jako starszy mniej wytrzymały od Dibariego. Zwisał teraz bezkształtnym strzępem męskim z ramion rosłego porucznika, który też niesłychanie wyczerpany szedł pijanym zygzakiem znużenia, co i rusz zataczając się na tę... czy tamtą wydmę. Szedł wytrwale, aby ugasić pragnienie własne i majora i ocalić tego ostatniego. Ocalić dla zemsty. Żądzę bowiem zemsty czuł przemożną, obezwładniającą każdą myśl, która jej nie służyła. Czuł ją od owego dnia, kiedy to major odbił mu dziewczynę arabską. I teraz myślał tylko o tym, jakby majora uchronić od pustynnej śmierci, by żywym i do sił przywróconym nasycić w sposobniejszej chwili żądzę odwetu. Kiedy złożył demon te spana w cieniu schnącej palenki, twarzą przy źródełku, ciurkało ono już ostatkiem swej wilgoci. Napoił majora i sam się napił nieco. Ale bukłak zdołał już tylko do połowy napełnić życiodajnym płynem, kiedy źródełko wydało ów smutny jęk, jakim krany zwykły żegnać ostatnią kroplę wody. A więc połowa litrowego bukłaka. To był ich cały zapas wody. Porucznik Dibaryi, oparty ciężko na przedramieniu, spojrzał z nienawiścią na majora de Montespan, który leżał opodal, zajmując skąpy cień, jaki o tej południowej godzinie rzucała więdnąca w oczach palemka. Leżał i patrzał na porucznika oczami bez wyrazu. W duszy mściciela zawrzało od chęci zelżenia rywala, ale niebaczna, zbyt ciężka obelga mogła zabić wyczerpanego do ostatnich granic, a chorobliwie ambitnego oficera. jeden silniejszy skurcz serca dotkniętego znieważającym słowem i po majorze. Porucznik podpeł z Lubięcku majorowi i wytknął mu półgłosem: Brzydalu. Twarz majora nie drgnęła. Flirciarzu. Tę drugą obelgę złagodził już jednak lekkim uśmiechem w obawie o zdrowie majora. Ten patrzył nadal oczami, które nic nie wyrażały. I tak trwali naprzeciw siebie w bezmiarze pustyni pod szklanym kloszem żaru, każdy z nich w śmiertelnej trwodze o życie drugiego. Ale z nic nie wyrażających oczu majora ani z oczu porucznika nikt nie wyczytałby kłębiących się namiętności. A porucznik marzył właśnie. Ech, sypnąć by mu choć piachu w te gały bezczelne. Ale gdy przyszło tej chęci zadość uczynić, musiał porucznik ze względu na ogólny stan majora poprzestać na wrzuceniu mu ziarenka piasku do jedynego funkcjonującego oka. Drugie podbite miał major przez Tuaregów. Kiedy jednak zapiaszczony oficer leżał zamkniętym okiem, Di Barry wymyślił nowy sposób lekkiego, a dotkliwego obrażenia rywala. W tym celu najpierw skręcił róg chusteczki, by troskliwie wyjąć majorowi z oka dokuczliwe ziarenko piasku, gdyż obraza miała być wizualna. Po tym zabiegu major nadal nie widział jednak dobrze i porucznik musiał poświęcić część cennej zawartości bukłaka, żeby przemyć zaczerwienione oko. Kiedy de Montespan widział już dobrze, młodzieniec, nie wymawiając słowa, cmoknął ustami jak przy pocałunku, a następnie wskazał palcem okolicę swego ciała tuż pod plecami. Obelga była czysto wzrokowa, ale celnie wymierzona, gdyż z wykrzywionych ust majora popłynął szept. Wody! Porucznik Di Barry przytknął mu bukłak do ust. Major pociągnął tęgo, a potem nieco odświeżony zapytał jaśniejszym głosem. Pan mnie? Nie, pan mnie! Wykrzyknął porucznik i zdenerwowany podłym chwytem wroga, który usiłował obrócić grot obelgi w piersi przeciwnika, wypił resztę wody. Słońce już zaszło. Na niebie jaśniał krzyż południa. W dali wyły szakale. Porucznik Di Barry z 5. szwadronu spachisów 2. pułku Legii Cudzoziemskiej wstał, wziął majora de Montespan na plecy i powlókł się grzbietem wydmy ku majaczącej w oddali fatamorganie zemsty. Sąsiada, drugi kobiet jest wielbiciel. Mnie dopada marmolada. Na księżycu takie życie. Gdy ty w noc zaprzęgasz łóżko i przez senne gnasz miraże, to ja wtedy dzięki wróżkom po księżycu sobie łażę. Bo tam tylko właśnie w ilościach nie lada, kiedy słońce zgaśnie, rośnie marmolada. W słoiczkach jak w strąkach rośnie, wonią wzywa. W dzień z nimi rozłąka pali jak pokrzywa. Kiedy dzień już zajdzie, no a księżyc wzejdzie, zawsze mnie tam znajdziesz, więc nie pytaj, hej, gdzie bywasz mężu nocą, no i mężu, po co mnie zostawiasz samą, tylko z twą piżamą. Marmolada na księżycu, marmolada, jakże pysznie nie spać i cudownie móc się nią obiadać. Marmolada na księżycu, marmolada, niebo w gębie, a na licu szczęśliwie kawalkada.